بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ نہ جانے کب مسلمان ہو جائے. تو مسلمان کو مسلمان کہنا کیسا ہے نہ جانے کب کافر ہو جائے؟ معاذ اللہ بعض مسلمان بھی تو مرتد ہو ہی جاتے ہیں. تو جب مسلمان مسلمان ہے تو مسلمان کہیں گے, معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا تو اب مرتد کہیں گے. اس طرح جب تک وہ کافر ہے اس کو کافر کہیں گے, مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان کہیں گے. جب تک آنکھوں والا ہے اس کو آنکھوں والا کہیں گے, جب اندھا ہو جائے گا تو مجبوری ہے نبی نہ کہیں گے. آپ لوگ خوشامد کرتے ہو, حافظ صاحب کہہ دیں گے. بھائی آنکھوں والے اندھے تو ہو ہی جاتے ہیں نا بےچارے یار, کتنے اندھے ہو جاتے ہیں. تو اب اندھا کہیں گے, اور آنکھوں والے کو آنکھوں والا اس لیے مت کہو کہ نہ جانے کا بندہ ہو جائے, تو یہ تو حماقت ہے. تو قرآن پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب تم فرما دو اے کافروں. تو قرآن تو کافر کو کافر کہنے کا حکم کر رہا ہے, اور یہ بےچارے عوام جو ہے وہ تو نہیں, کافر کو کافر نہیں بولنا چاہیے. جو ہے کافر کو مسلمان بولیں گے تو وہ کافر ناراض ہوگا کہ آپ کو گالی دیتا ہے, تم مسلمان نہیں ہے جاؤ تو کیا کرو گے. تو کافر کو کافر بولنا پڑے گا, وہ خود بھی کافر بولتا ہے. ایک بار عرب امارات میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو اس کی کھچکھچی داڑھی تھی, پتہ نہیں کون ہے, تو میں نے اس کا تعارف اس سے مانگا تو سمجھ گیا. اس نے چھوٹ سے بول دیا میں کافر ہوں, کافر بولا اس نے, میں کافر ہوں. خود اپنے آپ کو کھل کے بولتے ہیں مسلمان نہیں ہیں, ہم ان کو مسلمان کہیں تو یہ ان کے لیے گالی ہے معاذ اللہ. تو پھر کافر کو کافر کہنے میں کیا آ رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ تسبیح پکڑ لو یا کافر ہو یا کافر ہو یا کافر ہو کا ورد تو نہیں بتاتے, مگر حسب ضرورت تو کافر کو کافر بولنا پڑے گا. اور ضروریات دین میں سے کافر کو کافر سمجھے اور مسلمان کو مسلمان سمجھے, اور ضرورتاً بولے بھی کہ فلاں کافر کافر ہے تو ہاں یہ کافر ہے, جبکہ پتہ ہے. اب اگر اس کو کافر نہیں کہا تو خود کافر ہو جائے گا. من شکا فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کفر, کہ جس نے کافر کے کفر میں اگر شک کیا وہ خود کافر ہے. یہ تو فقہ کا مسلمہ اصول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.